σειρά αυτή την κόψη. Τα όνειρά μου χάραξα κι όλα να αλλάζουν όψη. Τη μοίρα μου τη χάρισα, γυμνός περπατήσα στο διάβα τη ζωή. Χορεύουν τα διαόλια μου στον πάτο τη ψυχή. Μα πριν χαθείς, πες μου αν μπορείς να δεις τα χαμένα όνειρά σου να τα κάψεις πριν καείς. Κι στάχτη τους να γίνει του αιώνα προσευχής. Καλισμένη σε ένα βράχο ιερή βουνοκορφή. Όνειρα χαμένα πεταμένα στη φωτιά. Γίνα στάχτη και η κάπνα του ζυψωδή και ψηλά. Τα μυριστήκαν οι θεοί και μαστουριάσανε. Πέσα στην πλάση με ορμή και τα φτερά τους κάψανε. Όνειρα χαμένα πεταμένα στη φωτιά. Γίνα στάχτη και η κάπνα του ζυψωδή και ψηλά. Τα μυριστήκαν οι θεοί και μαστουριάσανε. Πέσα στην πλάση με ορμή και τα φτερά τους κάψανε. Κράτα το θρόνο, σε γιανίζω στο βασίλειο. Πάρε το στέμα, δε γουστάρει η καρδιά. Τι να τα κάνεις ρε τα πλούτια όταν η δόξα σου σε ρίχνει κάτω κι αλυσίδε σου φορά. Λόγος μαρτύριο, τελείριο ύπαρξη μας. Κι αυτή η φλόγα δείχνει μόνο μια μικρή γωνιά. Αυτό το χάος της στιγμής ποιος το ρίζει ρε. Ποια είναι η δύναμη που το μυαλό γυρνά. Νύχτες αλήτρες στο μυαλό μου να στυχιώνουν. Αλκοόλ και μπάσο στην πληγή να γιατρευτεί. Νύχτες αλήτρες με τα γκάζια να καβλώνουν. Αντιμετωπώς με μια πικρή φυγή. Τσίτα το γκάζι με σταγιάζει κι η ζωή να μοιάζει. Άλλο ένα πέρασμα που τη συνήθεια τρομάζει. Τσίτα το γκάζι κι ο δαίμονας σου βράζει. Στραβώνει απ' την αλήθεια και με στην πίκρα στάζει. Όνειρα χαμένα πεταμένα στη φωτιά. Γίνα στάχτη και η κάπνα του ζύψωδη και ψηλά. Τα μυριστήκαν οι θεοί και μαστουριάσανε. Πέσα στην πλάση με ορμή και τα φτερά του κάψανε. Όνειρα χαμένα πεταμένα στη φωτιά. Γίνα στάχτη και η κάπνα του ζύψωδη και ψηλά. Τα μυριστήκαν οι θεοί και μαστουριάσανε. Πέσα στην πλάση με ορμή και τα φτερά τους κάψανε.